El setembre està previst un acte amb la ciutat de Figueres i amb el Departament de Territori on vindrem a lliurar els talons i tots els veïns cobraran. El setembre.